یہ شام غریباں یہ شام علم ہے، یہ شام ستم ہے، یہی شام غم ہے، محمد کے کنبے پہ ظلم و ستم ہے، پریشان سالار اہل حرم ہے، سرے ریگ مقتل ہے کنبا علی کا، ہے زینب کے ہاتھوں میں پرچم جری کا، صدا با حسینا کی آتی ہے پیہم، فضائیں ہیں پرنم، ہے ماحول پرغم، سمی سے فلک تک ہے ماتم ہی ماتم، بیابان جنگل دھواں ہی دھواں ہے، سلگتا مکان شہ انس جا ہے، محمد کے ناموں سے قیدی بنے ہیں، سارے تاشت پامال لاشے پڑے ہیں، کہ مردوں میں بس ایک عابد بچے ہیں، خدایا ستم یہ انوکھا ہوا ہے، کہ تطہیر کی وارثہ بیردا ہے، زمانہ خفا ہے امام زما سے، ہے مقتل پٹا لاش پیروں جوان سے، کہ بارش ہوئی خون کی آسماں سے، یتیما سکینہ کا دامن جلا ہے، گلے پہ شہدی کے خنجر چلا ہے، ختم جتنے تھراحت کے ساما، ہے درد گرا اور نہیں کوئی درما، بیابان ہے مثل شہر خاموشا، جو تسکین دے ایسا منظر نہیں ہے، یتیموں کا کوئی پیاور نہیں ہے، سکینہ نہ جانے کہاں کھو گئی ہے، بیابان میں لاشوں کی بستی بسی ہے، پریشان مقتل میں بنت علی ہے، مریض علم کو الہی شفا دے، سکینہ کو اس کی پھپھی سے ملا دے، افسوس زہرا کا جایا، لب نہر غازی نشانہ کٹایا، گیا پانی لینے تو واپس نہ آیا، سکینہ کو اس غم نے خون ہے رلایا، نبی ذاتیوں کے لیے ساختیاں ہے، سکینہ کی چھینی گئی بات رسولہ ہے نظارے، جو ہم درد تھے وہ جنا کو سدارے، زمین پر ہے بکھرے ہوئے چاند تارے، اکیلی ہے زینب تو کس کو پکارے، سکینہ کے پیچھے یتیموں کی صف ہے، سکینہ کا چہرہ نجف کی طرف ہے، کرنے آ جاؤ بابا، یہ کوسوں میں مضطر نے رو کر پکارا، اے آپاس فریاد سن لو خدا را، اکیلے ہے کوئی نہیں ہے ہمارا، ہر آہ پر سر پٹکتے تھے لاشے، حرم کی فقا پر تڑپتے تھے لاشے، شام غریبات تنہائیاں ہیں، شام غریبات تنہائیاں ہیں، عظیم و شجر یہ وہ روداد غم ہے، کہ اس غم میں تا عمر روئیں تو کم ہے، ہوئی چودہ صدیاں پہر آنکھ نم ہے، اسی غم کا ہم سب پہ اب تک کرم ہے، دعا ہے کہ ہم سب پہ رب کا کرم ہو، کوئی غم نہ ہو صرف سرور کا غم ہو،